او په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دا الله اختتام تو رسوله د تمام انبیاء علیه السلام مهنت دا چې هر یو امتی د خپل ځان مبارک کی فکر من جوړ شي او هر یو سردا سوچ او فکر پزړه کی پیدا شي چې زما اخیری انجام بسی زکتا سو بار بار اور ادلی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کله الله رب العزت دا خپل بندگان او مخلوق پیدا کو نو په خپل قدرت کامل سرا یو موټه د بندگانو نډب او وی فرمایل چې دا د جنت ته پاره دی او په خپل قدرت عالیه او خپل قدرت سرا بل موټه ډکو دا د جهنم ته پاره دی ورسره روایات کې دا راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې رب کریم فرمایل زه پروا نه لرم څوک چې په کوم موټی کې راغلی دیو جن زموږ استاد د تقدیر فیصله د مخکې نشي او دا زموږ د عقاید مسله ده وای خاتمه د هر انسان مستوره ده پته لګي نه چې د چا خاتمه سره جوړیږي تر دې پوری حدیث د تقدیر کې راغلی وای کله او سړی داسې نیک اعمال کوي او د قرآن او سنت مطابق ژوند تیروي لیکن تقدیر کی آغا ازلی بدبخ لکلے شوئے تا دغی نیکو آمانو دا وجن دا آغا و دا جنت پا منس کی یو لیش فاسدے خو آغا ازلی تقدیر غالب شی آخر کے داسی کارو نے شروع کی چی جہنم تلاڑ شی اور ورت واجب شی او کلے انسان پا تقدیر کی او ازل کی داغ پا نصیب کی سعادت نکلے شوئے ناغڑیر ناکار اعمال کئی بد اخلاق استعمال ای تردیچ حدیث کی راغلی داغا او دا جہنم پا منس کی او گز او لیش پاسی لپاتی لیکن اخیر کی دا سے اعمال شروع کی چیغ جنت توردن دش نو ہر انسان دا خطرے پا حال کرے کہ سمرہ انسانان دی نارینا زنانا مسلمانان ٹول پا حالت دا خطری کی دی دہت چا بارک دا پتہ ملے گی چید دا اخیر انجام سنگ جوڑی چکل زمو استاسو دا عاقبت او دا خاتمی پتہ ملے گی نو ایمان سر سوچ پکار دے چی آیا دا دا سوچ فکر خبر ادکنا ہے اس پت زموں استاد سبارک نے لگی چ عاقبت کم طرف سے انبیاء علیہ الصلات والسلام محنتم داو چ ہر یو امتی ناری داو زنانا پدی ترتی فکر من جوڑ سی چ اخر زما بارک وزن گدن کی سکی اخر ما سر قبر کی سمو عامل کی میدان د محشر کی ما سر سم عامل کی سوک چی دی خبر فکر من شو نو دت دا انبیاء علیہم السلام اغداوت خیر ارسی دو دت جولے کی واقع شو او کم انسان سرکدا فکر نی چی زن کدن او اخیر خاتمہ سلوئی دارنگی دا قبر او جزا و سزا سلوئی دا میدان محشر کامیابی او ناکامی سلوئی نو آغد اخیرت نغافل ہے دے جن زبائی عزت مندو دا قرآن و سنت یاد علماء کرامو دا دی خطبو دا بیان مقصدم دا دے چی منگو تاسو کی ہر یو سڑے دی بارا کی فکر منش او دا فکر لیلو خلق لو دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی مفسرین دکری چی اوزل تواف کولو او یو کس ور سر نزدی روان دے چی دے تواف کی سوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا تواف کی دے یا اللہ کزد ازلی بدبخت لکلے نو تپا ہر سا قادر دغلی کل روانو لبانستا قدرت شا اللہ ما پا نیک بخت کیوں لکی دغلو لیو خلق سردائی و فکرو دا شقاوت او دا سعادت او دغ خبری اغی جڑول بس چنون ہوتا او سرم دائی و فکر پیدا شون دا دا کامیابی فکر دے چہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتے عظیم شخصیت دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مبارک امراغلی اید نبی علیہ السلام دا وفات نفس چکل خلق مرتد شو نیوکس ور پسی دا ماخام مسکولو ناغور طور نیزدیش او دیتش رکات کی ور تغوک کی ہو چی دید اس فاتحی نفس سوئی نو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتش رکات کی دفاتحی نفس وی ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اے زمار آباز منگ ضرورت دین نک اگے با اللہ چتا منگ تد ایمان او دخت الحبیب دتابداری طرف تلار سمکڑے اللہ دا زون مدی طرف نماڑے او بے شک دا ہر صبح خلو والتے صدیق رضی اللہ عنہ انتے عظیم شخصیت دا دی خبر دعا کئی چا اللہ ظلم دین نا پلاڑے راڑے میں بلکہ نبی علیہ السلام تعلیمن امت تسیلی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام بدا دعا دیر دیر قول اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دا زرون وڑون کیا زما دا زر پدی خپل دین مضبوط کی بے رڈے دعا با نبی علیہ السلام دا کو نو ایما عورتے قربان تاسو زمون دے ہدایت دفارا اللہ ذریعہ را لے گلیے او تاسو کثرتی طریقے سر دا دعا کوئے نو نبی علیہ السلام ورتو فرمائل وی دا زر درب العالمین پدست قدرت کے رہے کم پلے چخوخشیا پلے اڑے تاسو گو رہے کلا اللہ زلد قبر و خیرت طرف تا متوجیہ کی نو دے سڑی توجہ پولا قبر رہے لیکن کلا چھ زلد لوگن تے اللہ تاو کی نو قبر و خیرت بھی اڑو یاد نہیں قبر و خیرت اڑو یاد نہیں ذکا غا صحابی نبی علیہ السلام چھ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ سور رضی اللہ عنہ نا صحابی تیوی را صحابی خکاری نا ناغی او وجہ دام ذکر کچی دا اللہ حبیب منچستان مجلس مبارکہ کے ناسیو نبست بے جنت و جہنم تمون پا دیخ پل استرگو بانی گورو وچستاسو دا مجلس مبارکہ نا پاسو او پا کاروبار او بال بچ سر زمون خلط مل تراشی نبیا زمون آغا توجہ نہیں نبی علیہ السلام ورتدا ویلیمو چکچرے تاسو ہر حال کی داسی ویلک زما پو مجلس مبارک کیے نبی آخو بتاو سر ملائکو مسافحے کولے لا سنب ادر تملاول ویسا اتن یو سات کی بداسی یو سات کی بداسی ندزلن علولو علا اللہ رب العزت تے ہر وقت کسرتی طریقی سردہ دعا کول چی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینے او دخل خاتمے بارکی زمائی ذات مندو فکر من کے دل دے بارکی جڑا کو ننتاسو گرے دی دنیا دا معمولی معمولی شی بارکی منگا سور سور فکر نہ کرو لیکن دخل اخر خاتمے ایس زمائی ذات مندو منگا تاسو سر غم و فکر نشتا تہر یو صحابی تاریخ کا منگا تاسو گورو او داغد وفات اغا حالات منگا تاسو واورو نو دا ہر صحابی جڑا و فکر دا دخل خاتمے بارکی مشکات شریف کے راغلی حدیث راغلے چیو صحابی لوی لوی بریتو نبی علیہ السلام ورطویدہ بریت تلان کا آو بیات راغی پوری صبرو کا چی ماں سرم ملاوش صحابہ اکرام پہ یو خبر پوی دلائی لددویم زلد وینا ضرورت پاتی نو داغی ایمان داسی دا کمال مرتبی و درجیت اللہ رسول اگا صحابی بریت لن کر نبیا چکل وفات کے تو ڈیرے جڑل او د جڑا ہوا جا دخل خاتمے خبر آؤ نہ چاور تو جتول جاڑ تاثر نبی علیہ السلام وعدہ نہ دکڑے واسطو کو وعدہ نہ تالے چریت لنکاؤ بیا پدی بانے دوام استمرار کو تردی چما سر ملاؤش نہ عورتیں مال رخب المحبوب خبر ہیر نہ یاد در او مال دام یاد دی چی اللہ رب العزت دا مخلوق پیدا کو انسانان نہ یو بٹے ڈکو او کما یلی کو بشانی ہی خی طرف تے وروا چولو ویدا دے جنت پر او یو مٹے ڈکو ناغے کما یلی کو بشانی ہی گس طرف تو غرزولو ویدا دے جہنم دے پار دے نے ما تا پتہ نشی جی کم مٹ گرا گرے صحابی ورتو دادا گئی اگر خوف الہی دخت العاقبت او دا انجام یو فکر اللہ رب العزت ایت نصیب کرے نن نمائی زکمون دمون دا مخ کی نفیس الکڑے چی بز زما جنت زیرے او ذکر ابن صاحب کمالی زیم اخلاق والے مز اعمال والے مز ایمان والے او بس غم و فکر دیو بل را سر دے غم و فکر دیو بل را سر دے دا صحابہ یو لوی شان داو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چی ہر چا سر خپل فکر او دا یاد ساتے کہ او سڑی سر خپل فکر نی ہو دے وہی ما سر دا عالم فکر دے دا دروغ جن دے رنبے فکر با دا خپل زانوی نداغی نا پس بتاتا اللہ دا نور و فکر دا عالم فکر دا نور انسانیت فکر نصیب کرے دا سی دا ہر یو صحابی زمائی زکمند شانو چی دا خپل عاقبت او دا خپل انجام بارکی اغی جڑن دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مبارکی محدثینو لکلی چکل وفات کے دونوں جڑل او سخت جڑل اغلوی حافظ الحدیث جسمرا حادیث مت تداغی پا زریرا رسیدلی دمر دبل صحابی پا زریر نجرا رسیدلی ابو حریر رضی اللہ عنہ نچا عورتے ہو نہیں جاڑے اغا عورتے استاسوری دنیا دا پارا نجارم چمان اگنی بنگلے او مال او دولت او جیداد پاتی کی جڑا پدی راضی چپیوڑیر اگت سفر روانم آخت میں دو والا ندی کال ندی سل کال ندی زر کال ندی یولاک کال ندی پیودا سے اگت سفر روانم چا آخت میں دو والا ندی خدا آغی سفر دا پارا ما سر ازاد و توخا و سامان کم دے جڑا ما تا پدی خبر راضی دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جڑا پدی والے ہو دا سے دا ہر صحابی شان ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ازل بیمار سے جڑنے بیماری کی سڑیا گا اعمال نشی کو لے کم چی پسحت کی کہی ندا صحت دا اللہ یو نعمت وی دینا فائدہ غسل پکار او زمون صحتونا دا اللہ و دا رسول پا نافرمانائی کی منگا صرف کوئی و خرچ کوئی نچاورتے ہو لی جاڑے ناورتے جڑا پا دیر آزیما دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی او انسان و نکلس عذر و بیماری راشی نو دل آغا عمل پا عمل نامہ کی لکلے کی یہ کم چی دکور خوی بیماری دا سے حال کے رالا چی گیا زبا بوداوالے واغا دزوانے دے عبادت آغا جوش خروش او قوت او طاقت نو بس دا دا صحابہ کرام یو فکر چی دخپل گناہنو دا خاتمے بارکی جرد دغ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چی سمر لوی شان والے صحابی دے مشکات شریف کی راغلی کل چھ وفات کی دو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تپوس کرا گئے خام خا بیمار لسڑے ہوئی چستا سل خواہش کی گی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورت ہوئی ماں تشتہی سل بھی زڑکی نا ورت ہوئی دا اللہ رحمت بھی زڑکی چل تو ماں اور رحمی بیا ورت ہوئی ماں تشتہ کی د کم اندام د کمی بیماری او کم تکلیف نہ تال شکایت تے نا ورتو ای زنوبی زنوبی د سر خوگی د تبی یا د نور سے شکایت نشتا شکایت تے د گناہونو د گناہونو د گناہونو شکایت دا د ہر یو صحابی فکر جوڑو چه زما بارک اخر خاتمہ وس جوڑے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارک راغلی چوزل نبی علیہ السلام تو السلام سرماس پتن ناس تو جڑلے نبی علیہ السلام ورکھوئے انہیں جاڑی بی بی وی ورځ د قیامت زما را یاد شو، جڑا په دی راوی چې ورځ د قیامت ما تر یاد شو. نو آیا د الله حبیب تاسو د خپل اهل عیال تپوس کوئ؟ حدیث کے راوی نبی علیہ السلام ورته دی درو مقامات کی رسول به چا یاد نی، یو چې کله اعمال تل لیکي دغه اخبار چا سره خپل فکر لاحق وی، دا اعمال د ټول په وخت کې به ار سړی د ځان باره کې فکر منی. دویم چې کله عمل نامی تقسیمیږي، چاله به ښي لاس کې ملاویږي، چاله به ګس لاس کې ملاویږي. او دریم چې کله خلق په پل صراط تیری، وی دې درو مقاماتو کې څوک د چا یاد بنی. نو زما عزتمندو، چې موږ او تاسو د رب العالمین سره داسې تعلق جوړ کړو چې موږ سره د خپل قبر او د خپل اخیرت د الله د ملاقات د خپل حساب کتاب فکر پیدا شي. او سمو خیال لے که چرې دا فکر الله موږ او تاسو ته نصیب کړي چې د خپل قبر او د عاقبت او د خپل اخیری انجام فکر نصیب شي، نو بیا به موږ ظاهرا باطنا سیرتا صورتا عقیدتا و عملا د الله مخالفت نکړو. نن چې زموږ سیرت او صورت بگڑاو دے، نن زموږ ظاهر او باطن بگڑاو دے، نو دا غی وجہ دادا چې موږ د الله د ملاقات سے سوچ نه کړو. تاسو ګورئ زموږ استاد غوندی یو انسان وی، او چې هغه ستا ملاقات لرا راضی، ناغه ملاقات د پاره د سورزونه خلق تیارې کړي، سورزونه تیارې شروع وی. نو کدی یو سړی دا ایمان وی چې زه به د الله سره ملاویږم، نو د الله د ملاقات د پاره د ظاهرن څه تیارې کړي، د الله د ملاقات د پاره باطنن د څه تیارې کړي. ذکر رب العالمین سره به زموږ استاد ملاقات وی، او هغه ملاقات به د ایمان او د اعمالو په اعتبار وی. نو موږ ایمان لحاظ سره سره وړي، د اعمالو لحاظ سره موږ څه تیارې کړي، بلکې د مرضی د خواهش او د طبیعت ژوند دی، دا د کامیابۍ ژوند دی. نن زموږ مسلمانانو د نارینه او زنانو د کلمې ویلو والو زندگی د خواهش او د طبیعت موافق ده. ځان مو د صورت په اعتبار، د سیرت په اعتبار د یو قانون خداوندی پابند کړی نه دی. هر سړی آزاد دی، لکه څرنګ یهود نسوارا هغه ایمانا او عملا ځان آزاد ګڼي، مسلمان عملا ځان آزاد ګڼلی چې رب زما څنګه خوښوي هغه شان به کوم. دا الله کور کې ناست یو، د الله د دین خبرې داسې ټوکې نه دي چې یو سړی د دلته د مرضی او د خواهش مطابق ژوند تیروي او دې د فزن کدن او قبر او په آخرت کې کامیاب شي. العیاذ بالله، دا خو د الله دا قانون بیا دروغ چې الله وایي ما خپل حبیب نمونه را لېږلې چې ما ته ستاسو داسې صورت او سیرت ظاهر او باطن محبوب دے، لکه څنګه زما د حبیب دی شکل مبارکه ته ګورئ، د دی ودونو ته ګورئ، د دی غمونو ته ګورئ، د دی اخلاق او معاملاتو ته ګورئ. دې جنه زما عزت مندو، که چرې فکر د آخرت موږ او تاسو سره لاحق شي، نو بیا د آنند چې موږ څنګه د خواهش او طبیعت پسې روان یو، بیا به داسې نه او کله چې موږ د خواهش تابیداری پرېښي نه، تر هغې پورې موږ ګورئ صحیح مؤمنان کې ډېر شو. نبی علیہ السلام قسم خوڑلے، مشکات شریف کی حدیث راغلے کتاب الاعتصام بالسنہ کے، چہ نبی علیہ السلام وہی قسم می دی جتا سکی او سڑے ترغی مومن نشی کی دے چہ دے دا خواہش او طبیعت دا غدین تابع شے نی پکم دین چہ اللہ ذرا لے کرے. اس دے منگو تا سوگر تا سا زما استاو دا گل مولاو دا گل یولی سڑی قسم ندے با قسم دے چارے دا سید الکائنات دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چہ زما دے دا اللہ پا ذات عالیہ قسم ہوئی تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشکی دے چہ دا خواہش او طبیعت دا غدین تابع شینی کم دین چہ ما دا اللہ دا طرف نتاسو تروڑے. اس دے مونگ دے گریوان کیوں گورو چہ آیا مونگ دا خواہش پر سے روانی ہو کہ زمون خواہش دا دا قرآن و سنت پر سے روان دے، بلکہ مونگ قرآن و سنت دا خواہش تابع کرو، قرآن و سنت د خواہش تابع کو. او دا علماء لیکلی وی پا مخ دزمک پا معبودان باطلو کی د خواہش نلوی معبود نشتا، لکہ دا انہی عبادت خلق کئی دا گٹو کئی دا قبرون اولیاء و شہداء و مروج و اندو بادشاہان و لیڈران و کئی، خدم رلوی باطل معبود چداغم ر عبادت و بندگی دبل معبود باطل کی یہ خواہش تھی اور دغد خواہش تابیداری کل کفر نہ رسی ور نفس کو فجور و گناہ کبیر ور وقت نکنی محتا سدا غالو چمنگ کامل مومنان شو نہ دخواہش تابیداری و پریزو دخواہش و د مرضی دخبل طبیعت مسلمانی و پریزو زکا د طبیعت و دخواہش پہ مسلمان ایبانے کامیابی نشت محتا سدی گوری چمنگ کور کے دمنگ د خواہش مطابق جن دے او کہ د قرآن و د سنت مطابق جن دے منگ اتاؤ سار نچ ماخام کی دکان میں کلا جن تیرو نہ داد مرضی اور خواہش مطابق دے کدا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق دے منگ اتاسو دخبل شکل تدی اگورو و دن تدی اگورو د بچی د پیدائش نہ راوال تر مرگ پور دی طریقوں لدی اگورو چہ داد خواہش مطابق دی او کدا دا اللہ دا حبیب دے طریقے مطابق دی نہ کدا اللہ دا حبیب دے طریقے مطابق دی خوبیا منگ اتاسو ل کامیابی حاصل ہی دیر خلق لدا حق خبر پتہ لیکن دا تاؤ زماؤ دا بل ملامتیا دا وجہ نبتا حق بان عمل لکے تاسل آغر درس کی تیر سن چہ دا مومن صفت سلے ولا یخافون لومت لائم مومن بد چا دا ملامتیا پروان کے کدا تول دنیا پہ ملامتیا وے خودے بد اللہ او دا اللہ دا حبیب رضاونگی لٹے چہ آیا سنت طریقہ سدا دا یو عمل ما تمخل راغلے دے کی سنت طریقہ سرا نو علو زمائی عزت مندو منگو تاسو تا کامیابی حاصلی گی خدا با علا راضی تابداری دا اللہ دا حبیب با علا آسانی گی چی زمون دا قبر دا اخیرت دا اللہ دا ملاقات فکر جوڑش دا اللہ دا ملاقات فکر جوڑش لکسرنگ دا فکر اللہ رب العزت صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تنصیب کرن دا دا یو فکر دادا غی و سوچ چی دخبل عاقبت او دخبل انجام بارکی اغید رب کریم ندا سیرے دن تاسو گرے دیئے یہ صحابی دے وفات حالاتو لچو گرے نو بس خوف الہی پائی غلب کرے دخبل قبر دا خیرت دا غی فکر دے ورسر حضرت معاویہ رضی اللہ مبارک رضی چی کل وفات کی دو نہ صرف وصیت کو اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سویخت مبارک تبرکن زان سرائی زکا تبرکات دا انبیاء علیہ الصلات والسلام لے شیر چہ دا انبیاء علیہ السلام تبرکات چالا قمیص پاتے دے چاہتا ویخت مبارک پاتی دی لوخ پاتی دی نہ دالوی دا خوشحالی شیر وہ بعض خلق سر خصیح سنت سر تبرکات ہی نہ اور دیا تبرکات نہ د نفع او د نقصان امید نہ کہے بچے کل اللہ حبیب جن دے او پدی دنیا کے حیات او دی دنیا نہ رخصت شے نو اللہ ورتا اعلان او کہ حبیبا چه زبر تاسو د پار د نفع او د نقصان مالک نے متبرکات سرب امین ساتھ داد امت د پار لوی د خیر او خوشحالی او برکت شے دے او تبرکات نو فوق الاسباب د نفع او د نقصان او دی امید نہ او تمن ساتھ گٹا کدن دا گورے پا ایمان دا اللہ دا حبیب کمیس دا آغایو اخت مبارک لوے شہرے کچھ ایمان نین و اغبیا فائدہ نور کر نحرک معاوی رضی اللہ عنہ تا دا نبی علیہ السلام وی اخت ملاو لگا باز خلق تبرکات بالکل دا شرک مرتبی و درجی تو رسل ایمان بانے نجات تے پا تبرکات و نجات نشت تاسو گو رہی عبداللہ ابن عبی ابن سلول چکل وفات کی دو مشہور منافق نے ناغو وصیت سکڑے وی پما دے دے جنازی موضوع کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او بچی تو ما تبا کفن را کے دے نبی علیہ السلام دے قمیص مبارک نہ حکم قمیص چی اغی چولے و بدن سر لگے دلے او وفات شو بچے نبی علیہ السلام تراغے نبی علیہ السلام قمیص ورطویست ورد اللہ دا حبیب پا اغا قمیص کی داغ کفن جوڑ شوے کم چھ نبی علیہ السلام پا بدن مبارکہ کے استعمال کرے اب آدم تاسو علماء نبا اوریدلی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام وی اغد سر نرا والے ترخ کو پوری پلاڑ مبارک غور دا اللہ دا حبیب سور عجیب لاڑے دا اللہ دا حبیب دا لاڑ پا تبرک کی وسوک شکو کی مسلمان شک کو لیش آغا لاری چکل شاڑ کوئلے غرزولی او بپکی را جوشی دری حدیبی مقام کے صحابو ورته او بخلاسی لار مبارکی چکویل ورتو کی کوئی روجو شیر دارنگ غزو خیبر کی نبی رہ صلات و السلام دالی رضی اللہ عنہ استر کی خوب وی ویلی سے نشتا زکر نبی رہ السلام ویلی سبا بلا جنڈا غچال اللہ عبیزان مخ مخل کولو وی صحابو چا تمشری ندہ گوختے ہو پدہ غشوار چا سوال کرو زکر نبی رہ السلام وی جنڈا با ارا غچال اللہ سکر کن چا اللہ و رسول برسر محبت ہو گئی علی رضی اللہ عنہ انہی دو یاسشو پیغمبر سرد علی شان نالم الغیب و حاضر ناظر ری ورطوں میں نشل چا قربان دا غستر کی خوک دیو خیمہ کی پروتے رہے والے نوچے لار مبارکی والا پسترگو کی توکی دالی رضی اللہ عنہ تر مرگ بھی استرگی نیدی خوکشی او نپا کی وقت بس فوری طور استرگی سمیشوی دغا لاری دی گورا دورا اللہ پا کی خیر و برکت چولے او بل طرف تا عبداللہ ابن عبی ابن سلول پی دی خپون را والے تر سر پوری غور شوی آپی دی اور نخلاش شو چکل اخپل ایمان نشتا تردی چکر نبی علیہ السلام پہ جنازوں کا پلاڑ و مبارک غور کو اور کمیس مبارک نے ورت کفن جوڑ کرے شو لیکن سید الکائنات چ واپس دے جنازے ناراضی نلاکور تن دے رسید جبریل امین علیہ السلام راغ اور توئی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره اے حبیب خبردار دا سے خلق کمڑشی نگر جنازے لپیوں ندری گی بلکہ جنازہ سے کے تش دا قبر سر دعا دا پارا بے ندری گی دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام تبرکات سے کچھ ایمان نہیں تبرکات بس فائدہ درکی چکل ایمان نہیں تبرکات بس فائدہ درکی فائدہ و گٹا گرے پا ایمان دا تبرکات دا اللہ دا حبیب شتا واغیل بد ایمان دا دی محنت گورتا کی بعض خلق تبرکات پدی تری گئی جی بس فشیرے ویرا منگ سر فلانی بابا ہم سا پاتے رہا سو کوئی فلانی کوزا پاتے رہا اس کو الحمدللہ رو روا تیرے ختم شوی ناول خود ہم سا چالا خیل انا او چراب لن خلق باغ ہم سا کے خیر و شر گنل بیماران و پزان راخ کا چا بسکل چا بسکل ویدے دا زمین دے نکد وقت مسلح پاتے رہا زمین دے نکد وقت کوزا پاتے رہا یو خو نما ڈالی کلی تبرکات دا انبیاء علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام معصوم دی نہ دا معصومین پہ تبرکات دا غیر معصومین قیاس نہ شکول ہاں بہر حال دا انبیاء علیہ السلام تبرکات سری صحابہ کرام وزان سرساتری اور دا صحابہ کرام مومن ہو گرے نجات دا پتش تبرکات نہ لے چی ایمان نہیں ایمان چوی سر نبی علیہ السلام چبا لاڑی تکلے صحابو بور تلا سنیو نبی علیہ السلام چبا او دسو کو داغی دا او دس با باقی مندو ابو با صحابو بل سر جنگ کو نبی علیہ السلام سر چو خریلو اگر اختب صحابہ کرام تقسیم شل اوزان سر طول او ساتر کم لو ہو کہ نبی علیہ السلام خوراک کر نا صحابو دیر پیزت و احترام سر سنبالی خر تردی چانس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو پیالہ ورکڑے و دو بوس کلو ناغر دو پا اولاد کی وارستو پا نسو کلو سو کی وار نبیہ پا دفور اولاد جنگو پا غا پیالہ نو یو پا لکونو زرگونو جیداد کی خودشو یو پا لدا کاسا اور فیصلے پا خسنی وشو پھر گئی پا خبرو فیصلے پا خسنی وشو خبر دی پوری اگدشوا چہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چکلا وفات کی دو ندا وصیت او کو وی ما سره دا الله دا حبیب دا ویختن تبرکنی خدا او ما سره کفن کی کیره اوی خلقو بس ما و ارحم الراحمین پریز زما او دا ارحم الراحمین پا منز کی بس فیصلہ دا پاس نور بس پریز نور خلق دی کی چیڑ ایما دا دا غید خوف او دا اللہ دی یر علامہ دا سی دا دیر صحابہ و شان دے چی غید خپل آخری زن کدن پا وقت سور سور جڑ دی دخل عاقبت بارکے نظم الاستاس بارکن بائی دادے چمون فکر من شو دزان بارکے علماء لکلی ویر سڑے دے روزانہ دے قبر رمبنیش پیا دے چھے دے قبر پر رمبنیش پیا دے زمان سحالی ہر سڑے دے زن کدن حالت و نقشر آیا دے چھے زن کدن کی بزمان خاتمہ پہ ایمان کی گی او که خاتمه و پا کفر کی. ار سڑے دی میدان دا محشر کی دا اللہ ملاقات مخلے کی، که عالم دے که طالب دے که خود دے که بد دے که ناری ندہ که زنانہ دا، ہر سڑے دا خطری پا حال کرے، ہر سڑے سکے دا دا خطری پا حال کرے، ہر سڑے دی دا خپل عاقبت بارکی سو چکی. وہی کدا سوچ چالے نصیب شی، یو با ار انسان کی دا توازو صفت رشی، توازو دا عجزی صفت، یو با انسان نا غرور و تکبر ختم شی. ذکر غرور و تکبر پا دی را دی چطوی زمو تقیم و تقوادارم و جنت تا بزمو دا بالخدا سی دی و آغا سی دی، او که کل دا پتای چیر سرد دی را چیز پا تقوا کی لگیم خو آخر انجام می خراب ان کی دیش، او آچ پچر سبنگ و گناہونو کی لگی آدی دا آخر انجام دا اللہ دا رضا ان گئیم کی دیش. غرور و تکبر ختم شو، دا دا تقدیر دی ایمان سر غرور و تکبر ختمی گی، انسان کی عاجزی را دی، انسان کی توازو راضی. خدا زمائی عزت مندو دا دا قبر او دا آخرت او دا اللہ دا ملاقات دا فکر دی دا پارخ پل ماحول وی چیغی کرایا دی. قرآن پاک ماحول کی سڑے کینی، دینی نور و ماحولون کی کینی. الحمدللہ زمان استاسو دے ملک کی مختلف طریقوں سر دن کار کی، دی دن یو شعبے سر زان شاملو، دی دن پر یو شعبہ کے زان شاملو، اور چکم شعبہ کے استعمالے گی نور و سر خیر خواہی پزر کی لٹول، اگے سر کینہ و حسد نکو. کہ سڑے دے دن پہ شعبہ کی لگیا دے اور بل شعبے لپ بد نظر گوری نداد شیطانی اور بل جالے دل غورو لے، انسان دے پہ شعبہ کی استعمالے گی یو، یعنی پہ یو وقت کی یو شعبہ کی انسان استعمالے دیش، خو نور بارک دے خیر دعا گانے کول اور دو امت پہ منس کی یو جوڑ اتفاق و اتحاد. دغا یعنی اللہ والکم مجالس چیزی دی قرآن و سنت او دی دین بیان او دی قبر اخیرت خبری چکی گی پکی پاگے کی بمونگ و تاثل ادا فکرن را نصیب کی، پاگے کی بمونگ و تاثل ادا فکر را نصیب کی گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پدغ مجالس کے ناس تو نرب العالمین غیت دا فکرنا داور تور نصیب کری، دا فکرون الہ العالمین ایتو ورنسیب کرو. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دو دنیا پا لئی و خیارانو کی تیر شوئے او پا فاتحین دے اسلام کرے چکل او فات کی دو مسلم شریف حدیث کے راغلی جوللے رشتہ دار ناس تو بچی ناس تو دیوار لمخکڑے و جرائے کونا بچی ور تڑیر زلیو چی تو گورت جارا ماں او دی دیوار نمخ مونگ پا لکا چکل بچی دیر تنگ کو نو مخیر ہو گر جو بتا دی خلق یہ فکر اور سوچ جو آغا بچی تو وہی جماعت زندگی دری حالت نو پما تیر شی یو ہا گو چی دے نبی علیہ السلام دے قتلولو پسی گرزے دم ایک دغا وقت کے مڑو ہے جہنم میں زیو دویم ہا گا دے چی ما ایمان راڑو اور نبی علیہ السلام سلام میں بیعت کن چی نبی علیہ السلام لاس رو گت کن مام لاس رو گت کرن لاس میں راغن نما تیتا بے عطن کو لے مار تیز بے عط کو مخص خبر شرط کو چیز مارا مخکنی ٹھول گناہنا اللہ باف کی نبی علیہ السلام ورطداو اسلام سر مخکنی گناہنا ماف کی حج سرا مخکنی گناہنا ماف کی خدا کو ریادو ساتے اگر گناہنا چراغی تعلق دے حقوق اللہ سرائی چیتا حج لار شو حقوق اللہ نقصانہ بعض خلق ظلمنا و معلوم و خلق نو خیر کے بیو حج حقوق اللہ سے بشی خبر حقوق العباد دا حج سر نماف کی تا پردی ازمکی نیولی رشوتو نا دی اغشتی پردی معلوم نا دی خوڑلی پردی کورو نا دی روان کری یو ظلنا چی سل زدی حجو کی حقوق العباد پا حجون نماف کی حقوق اللہ اخلاص تر سڑے حج کے توبہ باسی نو حقوق اللہ بورت معاف شو حقوق العباد پا حجون نو معاف کی وی اسلام سر مخکنی گناہونا اللہ معاف کی حج سر اللہ مخکنی گناہونا معاف کی او دا حجرت سر مخکنی گناہونا معاف کی دیا اور توی بچیا زمان زلد اللہ دا حبیب دا محبت نڈک شو کوئی کتمال انن وی چی ما تا دا اللہ دا حبیب دا حلیے مبارک او دا شکل مبارک او صورت مبارک حالات ہوا ہے نو ایزدر تا پورا زکر نشم گئلے چا اللہ اخپل حبیب تا دمر لوی عظمت ورکڑو چو من دنہ سے پڑا قسطر گو نشل کتے اللہ لوی شان اخپل حبیب تا ورکڑو دعا لئی بچی ہے کہ دغا وقت زبا فات وعدی کہ شک نو چیزا با جنت تتلے ویدا تاسو لچ می شاکړې او جاړم دا جڑا پدی وچ نبی علیہ السلام دنیا نہ رخصت شے اگے نہ پس مون لس جن ملا ہو گئے ما سر غم دے دے بیا خپل بچی تو وے د جنازی بار کی ول وصیت نو کل گور کمل کی چکم رواج وی نو دا وصیت کوی چې ما پس دا رواج دعا گانی یو خد شریعت تو اگر نا پو خلق کوئی فلاں دعا نہ منی مطلق دعا چ سو کہ انتقار تے کوئی کافر دے رواجی دعا گانی رواجی سقاتنا رواجی خیراتنا رواجی جڑا گانے دا پا قبر سے رے چھوڑ اور دا دی ملک پشکرنوں کی قرآن شریف نہ ہوگا نم کے خل ہر سڑے دا وسیعت کئی نے کہا کہ ماں پس بڑا رسومات نہ کوش اور خپلم چیز جو اندی ہے نو تخپلم عمل سرو خایا کر چستا بچی بتا سر روز تو سنگا کہیو کہ تخپل سنے کہ ماں سر مر نپس دا سے ہو کئی نو بیا خبر آتا پا جو اندو نو خایا چرا سنت طریقے مطابق جنازہ دائی کٹول کل ناراض شی ناراض دی مجھے یو اللہ راضی شی نو معاملہ سدا دا گٹی دا او کٹول خلق راضی دی یو اللہ ناراض دی نو مسئلہ دا تاوان او دا نقصان دی نو صحابی وصیتونو کلو بیا بچی توئی دا دی صحابی سنت دی رشتہ دار اتدغ شان پکار دی وی بچی چی زما قبر تیار شی زنوی کور تراغلے ماتم ملائک راضی نو لگ دور ایسار شا چی یو اوخ سمرسات کے زبہ کی گئے او داغی غخی سڑے تکسی بچ چی زبہ سے جواب ورکو زنوی کور تراغلے ورداز دنیا کور خدا سے کپتا تکلیف دے نو مورو پلار تسلی در کئی بچی تسلی در کئی رونا تسلی در کئی مسلمانان تسلی در کئی تردی چی دیر و کارنو کی غیر مسلمہ داغل تسلی در کئی ہو قبر کستا او دا اللہ معامل دا نت تختی دیشی نہ دے سوک چگاوری نہ دے سوک فریاد اوری ستا دا اللہ رب العزت پمنس کے معاملہ ادا کا صحابی بیا چکل وفات کی گی نو علامہ شبیر احمد عثمان رحم اللہ فتح الملہم کی ذکر کری بچی پہ ایک اکٹا میں کس کا بے خاروں کے میں پری با سنو خاروں کے پری با سنو ناغ صحابی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ علامہ شبیر احمد عثمان رحم اللہ وی زن قدم نمخ کی دا سدا دا شہادت کو تدی خلقی ہونی ہوئی الہ العالمین اس شے ما سر نشت تا حکم کرے ما نا فرمانی کرے ستا دا وحدانیت و دا توحید نا بغیر ما اس شے نا در اوڑے الہ العالمین صرف بد بغ شے دے چی ستا دا وحدانیت اقرار ما کرے نور زما جولے کی سخیر نشتے چی پاغی بانے زوم میں دو ساتم بداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا غی و فکر عمر رضی اللہ عنہ بارک مخی میں در تذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ہوئی چکل وفات کی دو بچون کیا زخمی شو سو رضی دا زخم پہ حالت کی تیر کی او دا آغد ازل سار مانونو یو خو شہادت گختن شہادت کو اللہ ورک بے بچی تا ہوئی او دا آغد عدل و انصافو ویو خیر ارمان میں پزل پاتے دے لارش نبی علیہ السلام چکم حجر مبارکہ کی دفن نداد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کور دے او دا داغی اختیار دے او داغی ملکیت دے ورط لارش ورط وائے چھ عمر سلام کئی او درخواست پیش کئی کمال دے دفن اجازت رکھو ویدا سے بنے بچی لوئی چھ امیر المومنین زو سمیر المومنین نیم دا داغو عدل و انصاف دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لارو حدیث کے راغلی چراغ ام المومنین جڑل زکو امت تلی غم ملاو لی تکلیف ملاو زکا کافر لکلی کہ مسلمانانو کی داسی شخصیت بل تیر شوئے لکا عمر رضی اللہ عنہ نو تو مقدز مکہ و کفر نو ورکے ہوئے زخ پل والد را لے گلے او آغا دا دفن کے دو دا پارا دا قبر زی غواری نبی بی ورکو ایلا خمازان دا پارا ہی خیو خنن پخت الزان بان حضرت عمر فاروق تے ترجیح ورکو بچے چراغ ورتے ایسا پیغام دے راؤ وی اجازت یو کو لا سے پور تک الی اللہ دا اخرت تمنا وا او الحمدللہ چ دام پورا شو او گردا دا غدا عدل و انصاف تے بچی تو یو زل چ بدیا تپوس کے چکل وفات شب کی ریشی رما دے جو نندے ہو جنہیں اجازت کرے کہ زما دا مرگ نہ پس اجازت ہو خود دفن میں کہ گنے جنت البقی کی میں دفن کر بیا زن قدم چکل شورو شرے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطا تکیا والے اور عمر رضی اللہ عنہ وفات کی حکم او کوئی دی کٹنے میں دی خارو لکس کا. نومر رضی اللہ عنہ دخل حکم مطابق پخارو کی خودش وی رب کتر حما کرم نکی نما سر جلے کی سخیر نشت دادا خل کو یہ فکر دا قبر دا خیرت بارک جوڑ نمائی سکت سرد دمر دمر محنت نا سرد دمر دمر بشارت نا دا خپل قبر او دا خیرت او دا اللہ دا ملاقات بارکی اگئی تو سم رہی او یر نصیب شیو زمائی زد پر نن سرد گناہون نا دا بد و اعمال نا زمین زمین سور سخ شیوی اگر ارس گئی چی سو چکی کنا نو طول وائی جو بائی جنت نا بغیر زمین زی نشتا دیکھ شک نشتا چی دا اللہ دو رمی رحم و کرم دے چی دا اللہ دا رحم و دا کرم سر و امید ساتے خود دی خپل گناہون دا وجی نمون اتاسو لجرام پکارو دیو جن زمائی ذات مندو چھو مو تاسو طول فکر منشو زان لو گورو دی اخپل معاملاتو تو گورو اخپل کور تو گورو دی اخپل ودنو غمنو تو گورو دی اخپل زندگو تو گورو چھو پزان بان رحمو کو کہ کل دا قبر او دا آخرت فکر مو تاسو سر پیدا شی نسوال نا پیدا کی چھو سر سو کی پردے مالو پردے مال بسو کخری چھو سر دا اللہ دا ملاقات فکری سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چاہ شرو مبشرو کے او مستجاب دعوات جس خیرے دے چالو کے لگے دے مشکات شریف کتاب الکرامات کی راغلی کرامتون دا صحابہ دا اولیاء و حق دے یہ بڑھائی زنانہ پہ دعوہ کا دا مروان بادشاہ سر وید دا زماز مکہ نہیں ہولے دا صحابی اور تو یہ خبر دا وقت کیا دا جس سے فیصلہ کے بادشاہ تا ہوئے ویما پدی غبن دا سید الکائنات نوری دے چچا یو نیز مکہ دا چان راگی رکا نو ترو نیز مکہ پوری بورت پا غالا کی اویز آندولیشی وی دیس ترگو قتل او دی غبن ہو رہ دل نو زسنگ مخالفت دا اللہ دا حبیب دا خبر کو دیس ترگو دی دل چی رسول اللہ دا خبر کو نا دی غبن ہو رہ دل چی دا خبر دا غید خلی مبارک نراوتا وی دا عرص دین ور پاتی اوپا میں درو دیر پی اللہ دیز مکہ کی حلاکہ کی اغازن علا آخر کی لم دشو او دیوالو نسر بگر زیدہ او یہ بید سعب خیرو والو او آخر کی پا دغز مکہ کی پا کوئی کی حلاکشو نو کمو حلکو سر چدا فکرو آئی دچا از مکہ چطرہ کابو کولی آئی دچا مال کل زمائی زت مند خورو دا آغای پزرکی زمائی عمر رضی اللہ عنہ لے چھ خوب نور کلو آٹول اسمو و خلق دعا با دا مدینی منوری پا کسو کی گر زید یو ذل ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی واقعہ ذکر کرے دا دا خبر اور آخرت فکر جنون نرسو وی اوزل گرزے دو نیو معشوم کافلہ را غلے و مسجد نبی سرفات یا معشوم جڑت معشوم جڑت نامورتے ولی را معشوم کلار کد عمر رضی اللہ عنہ زرد در دیدے چی را معشوم علی جاڑی بیا با معشوم جڑا شورو کا بیا با عمر رضی اللہ عنہ سوکئی کو لگا گئی دا کافلے سو کئی کو لذکا اغب جڑا ہو رہے تھا ناخر کیا مور لوئی تو خود ایکار مورے رتو لشپدی معشوم جڑا لو تا دے کلار نکو دا وجہ سدا ناور توئی آلپی جنی چی رازم سو کئی لگن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اولاد وی عمر رضی اللہ عنہ قانون جوڑ کرے چی بچے دا شودو نبن کی نبیت المال نو لتنخواہ مکرر شا لیو اس من دا سی کہو چی د بچو د وخت نه مخکې هغوی د سودونه منی کړو چې تنخواه وله مقرر شي نو دی ما بلا وخته د سودونه منی کړې دا ځکه جاړي بس عمر رضی اللہ عنہ په زړه خبره وخوړه البدایه و النهایه کې باب ابن کثیر د سبا موز چې کولو د جړا د وجې نه چا قیرت واورنرېد او چې موز سو خلکو لیوې کې نه وی هلاکت ته عمر لر عمر خو تبا شوې وی سمرا اولاد دا معشومانو دا دا حکم دا وجن والا تکلیف ملاو دے وی خلقو آو رئی دا چا بچے چے دا کمی رزن پیدا سو آغا وقت نبدا آغا دا بیت المالنا تنخامو کر ریخ پل بچی بلا وقت دا شودو نمو بند ہوئی دا یو فکر دا خیرت دا آغا پزرد بس دا فکر زمائی ذات مندو کہ دا بادشاہ سر راغ دا بادشاہ زندگی دا کامیابی دا کدی او گدا سر راغ دا آغا زندگی دا کامیابی دا او کدا فکر نی چی بائی دا اللہ ملاقات سبا دا اللہ پا دربار کی پیش کی دل او سبا مال دا دی خبر جواب بور کل بھئی ذکر رب العالمین بدار چانا تپوس کئی اے بندل ما فعلت و کیف فعلت محدثین و حضرات ویلی دی دو خبر تپوس دا سی دی اولی کولو سنگ دی کڑی نولی دے کول داغے جواب دارے چ اللہ کتاب اللہ کی استا حبیب ویلی اور سنگ دے کول داغے جواب دارے چ استاد حبیب پہ طریقہ میں کول لما فعلت و کیف فعلت مدا تپوسنا بزمائی زت مند موتا سن کی گی باچ کمایا تھی نا ملستی نا کہ ملا دا ہوئے چے خلقو دا اغا ورز نو یری گئی کم عورت سے بتا سو اللہ تھا واپس کرے نہ وہ قرآن پایاتنوں کے خیر نے آیات دا کتاب اللہ اختتام دا وہی اختتام پدیش ہوئے اور دباج محدثین یو قول دام دے چی دیر پس نبی علیہ السلام رخصت شوے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آغا و رزنا ارسلی لگو یرے گا چی اللہ تب بکی پیش کے بلایات نستا سوان دے انسو اللہ دے سورہ حج پہ ابتدا کی وئی اے خلقو دخبل رب نو یرے گئی دا قیامت زلزلہ عظیم الشان شیرے پکم روی چیوی نہیں مور بد شودو اور کول والا مور بد شودو اور ان کی بچن غافلش او دا حیبت دا وجنا زنانا با حمل غرزے ہر سڑے بدر تدا سے نشہ نشہ نخکاری نشہ بنی خدا اللہ عذاب بسم او دا درشہ میں پاری سورت سایاتون مولد صلی اللہ وی یو ویفر المرء من اخیہ یو سڑے با پرز دا قیامت درور نتیختہ کئی دا مور نہ بتیختہ کئی دا پلار نہ بتیختہ کئی دا خپلی بی بی او بچو نہ بتیختہ کئی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی دا ہر چا بدا سی او حال جوڑ وی چی دا بل نبی زما عزت مندو بے پروا گرزولے اس الحمدللہ منگوتا ستون قیامت منو کر زکہ ہم تو مسلمانان و ادا حالتنا را روان دی زن کا دن سختی منو دا قبر جزا و سزا منو نچی پزان رحم کو او فکر من خپل معاملات زندگی سیرت او صورت ظاہر او باطن دا درست کو الہ العالمین دی منگو استاس و قائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دا قبر او دا آخرت فکر دی منگو تاو سر پیدا کی دا رب العالمین دا ملاقات فکر دے اللہ زمون استاس و پزنو کی واچے اور سمر زمون کا زندگو اعمال و اخلاق و ظاہر و باطن کے نقصانات کی الہ العالمین دے مرگ نمخ کے مخ کے منت دا غیر اصلاح اور دا غیر دستول توفیق را نصیب کی اور سمر دنیا کے امت مسلموں پریشانوں کے لئے الہ العالمین دے تمام امت مسلموں کو حال دیو رہنے کی اور دا کافران اتفاق اتحاد دے اللہ تسنس کی اور دا جنگ لی اللہ تخت المنس کی واچائی دا فلسطین دا چیشنیا دا افغانستان دا کشمیر اور دا پوری دنیا مظلوم مسلمانان دے اللہ مدد و نصرت کی سمر مجاہدین مسلمانان دا کافران و قبضے کی اللہ دے تخت رحم و کرم دا ظالمان دا قبضے نرا خلاص کی وصل اللہ تعالیٰ آخر